Szia! Nem jó újság? Semmi, hazajöttem, megfürödtem, majd mindjárt megyek, csinálom a tortákat. Te? Na, hogy most fürödtél egy? Ha mert aztán nincs ócsóárom, és az Attila nem engedi, hogy megfürödjek. Aha. Aha, ez van. Nekünk hamarabb majd át kell állítatnom megint az órát, hogy nem jöjjön olyan hamar meg az ócsóárom. Nekünk össze-vissza van most, mindig korábban is korábban. Te? Elmentek már? Most mentek el. Na, akkor jól letették a kis széket, ha? Jaj, szegény Nórikát. Nem ismerte meg őket, most én mindig sír. Mert mi is sír szegénykém. Ha nem tudom, biztos vettük próbált ezeket, na enni se nem akart. Hát én azt tudom, hogy nem eszik másnál, csak te nálad szeret enni. Hát ez logikus dolog. Hogy miért ne én nálam meg a vecunál? Idegenek vagyunk. Hát nem buta kislányi. Hát igen, szerintem túl sok inger érte. Egyszerre, túl sok arc, minden. Hát jó, van, én eljöttem, én nem. Igen, meg már ismer egy kicsit, nem? Hát téged is, mert bebeszéget most látsz először. Ja. Kicsit bepillált, de akkor hogy nálam is akart elaludni, nálam is csak elaludni. Most megint fönt van a kis asszonyka. Na. Majd elég lehet később átérnek a Jancikáig. Na. Hát akkor nem unatkozóan lányom. Úgyhogy most itt még a Flórának külön sütemény? Nem sütök én most a Flórának más süteményt, majd legközelebb, mikor gyűnnek, akkor csinálok valamit. De most én nem sütök már semmit. Már a mama elkezdte, mert mi a csoda, ezt a csokoládészta, és akkor margarinban van az a valami. Na, jó. És mit csinálják velük? Akkor nem érzi meg a tetejét, az kész. Egy Ja. szelet nem lenne neki se szerintem semmi baja, de jó van, csinálják, ahogy akarják, nem? És mit mesétek? Hát a Veti mesélte az őszüléseit. Na. Hogy a hány gyerek született, mindegyik másként született. De elég furán van meg az emesen nyírva, mi? Hú. Szegény lány. Ez majdnem olyan, mint mikor a Tata mondta, hogy rá kell egy bilíteni az emberbe, ír-e, azt akkor körül nyírni. Hát nem. Hát nem úgy jön ki. Rendben. Hát. Hát nem igaz, hogy nem bírta volna elmenni megnyilatkozni az emese szépen, hogy rendesen nézzen ki, mint egy nagy lány. Na jó, van, vagy elmegy. Na, vagy elmegy megnyilatkozni. Ja. Na, mi volt még? Nem tudom, te tudod. Tessék, Nekem semmit, mert én alig, hogy odaértünk, te telefonáltál, hogy a bútba vagy, vagy mi jössz hazafelé, én 5-10 perc előbb értem oda hozzájuk. Én kint voltam, dolgoztam. Nem maradjak le. Én mondtam anyának, ne süssön hurkakóbasz, de ő akart. Hát most én mit csináljak? Ha akarsz, akkor csinálsz. Én is tudok kurkát. Te, honnan vettél hurkát? Ha? Honnan vettél hurkát? Hát szerintem még a mamáik aztán. Jó van, akkor majd adok én is neked. Még itt van a mamának a hurka kolbásza, még oda bírom adni. Aztán még majd csak fágok én is disznót, azt akkor lesz hurka is, meg Hát kolbász is. annyira nem kell, nem mondom, kell a hely. Jó van, akkor elfelejtettem fejet hozni, mi? Hol miért? Te tűled. Tőlem fejet hozni? Fejet! De nem hallak jó. Nem azt mondtad, hogy van fejed? Csirkefej. Fejem. Fej. Csirkefej. Van. Na, Fej van. azt felejtettem elvinni, hozni, na, a csirkefejet. De nem baj, majd legközelebb. Ja, csirkefej, én azt hittem, hogy Teddy beszél. Fejet mondtam. Mindegy, de mert azt hiszem, hogy hol vannak, azt mondom, hogy soha tetszett hátul, ami nem is mondtam, hogy itt volt a hátul. Nem baj. Majd legközelebb megbeszélem. De egyébként ilyen lefagyasztott csönkökben vannak, úgyhogy lehet az hétfőn is nyugodtan. Hát azért már úgyis megfagyott, most úgyis fagy kint, mint annak a rendje. Nálunk még ott, ahol megvan most kötve megint a lédi, ott még fő se enged semmi, és ott totál, mi a csoda van, ahogy ki van öntve a víz, úgy meg van fagyva is, meg kész. Hiszem, mert anyu, igen, kettőzre maradtunk újra. Ismerjük, hangban a telefon, elmentek az idegenek, elmentek, megnyugodhat. Jó, Istened, de arra, hogy az kicsit ajszi, ugye? Mikor én beszéltem neki, akkor mindjárt odafordult, hogy na, ezt ismerem, ezt tudom, kicsoda. Hát Igaz, igen. Nóri? Azt kérdeztem, mama, hogy még nem megyünk a Nórával, nem megyünk a Nórával, még sem erre se. Ja, hát igen. Majd. Képzeld, neki nem ismeretlen lenne egy körre. Jaj, ne szírják, én sem úgy vagy ilyen szírogás hangulatotta. Álmos lehetsz, ugye Nórikám, hogy álmos vagy te is. Na lehet. Ja, meg máskülönben azt mondta, máma, már kettes fronthatás van, kettő fronthatásnak. Hideg hullám, meg a meleg hullám is itt van. És ilyenkor nyűgösebbek a gyerekek, mondta reggel a rádióba. Tehát, hogy nyűgösebbek a gyerekek. Uh-huh. Szóval lehet, hogy a Nóri is érzi a frontokat, nem? 27 fok van bent, lehet, hogy el is bent. Nem szokott annyi lenni? Nem, általában 24, csak most elsütöttem. Főment. Uh-huh. De hát, most jó akadám. Hát akkor lehet, hogy az is, hogy egy kicsit melegebb van nálatok is. Észre, jövünk ide, hívesre. Uh-huh. Uh-huh. A hónap, vagyis mi a bejelentette, tehát majd jövő héten számít csak egy disznóvágásra, mondom, jó van. Majd túl leszünk azon. Kinélek? Hát a bátyjánál. Hát van neki egy óriási nagy disznója. Hát jó van, majd. Úgy csikóvágja le, hétfőn? Hát mikor ünnep lesz. A csütörtök szintet szombat. Tehát szerez a csütörtök, és a pénteket elkapják. Hát azért, mondom, mikor ünnep lesz, akkor vágja le. Hát most nem tudom, hogy melyik az ünnep. Hát mondom, szerez a csütörtök. Nem, hogy menjünk, az a szerez a csütörtök, az a rendes ünnep. Akkor a Brigitta se dolgozik, mert azt számolom. Nem a Danit, hanem a Brigit. Mikor a Brigi nem dolgozik, azt mondtam múltkor nekem apa, hogy akkor vágja, amikor a Brigi nem dolgozik. Azért kezdem, hogy melyik a rendes ünnep, a szerda meg a csütörtök akkor, valamelyik nap akkor. Mind a kettő, mert két napos jó, hogy két nap, akkor a Tamás se dolgozik? Dehogy nem, hát itt privátnál van. Ja, hogy azok nem ünnepülnek akkor. Amik kérdel, kint ott vannak a idébe, vége várni a fát, össze, mert nem légy zárjuk senki, sem, mert különösen nem megy ki. Most is? Kimegy, akkor megjön 11 órára, megjön egy fél órára, és aztán elmegy, hogy ott vannak-e. Na, és akkor mit csinálnak? Semmit? Hát de, hát megkül. Hát a gép, be van épít a gépbe a GPS. Ja, hogy meg kell csinálni azt, amit kell, aztán meg bírja vágni a fát. Hát persze. Na, hát a... Mit? Követik a gép a GPS-en, hogy megy a gép, mennyit csinál. Aha, értem. De aztán még mikor már vége a munkaidőnek, akkor meg azt csinálsz, amit akarsz. Hát persze. Meg egy óra hosszás a kajaszünet, azt általában megkajának 20-án csalás és fordassák. Hát akkor jó brigád van, nem? Hát igen, és akkor mit gondolsz majd ott az erdőben, nem tudom, hol vannak, oda majd ki az inspekció, megnézzük államügyeleti dolgoznak-e, vagy nem. Hát akkor... Hol az egyik anyánál van, hol a másiknál, az egyiknél Talmát, a másiknél Szudán. Micsoda Szudán? Hát a Szudán szénát, bálába. Ja, akkor hoz a kecskéknek, nem? Az jó. Ami kell nekik ott a sanyag körül utat egyenesíteni valamit, akkor elmegy egy-kettő, bebágerozza. Uh-huh. Azok is örülnek neki. És az egyik penyes akar nekik kastélyot csinálni, kastinak. Na, hát akkor rendesek, mit akarsz. Nem? Mert volt valami bejárati út, átment rajta a Tamás, és neki átment rajta neki ingyen a bulldozer is. Na. És, na, akkor, és akkor kap szénát, vagy szalmát, vagy amikről, nem? Hát, már mit tudsz hozzáni? Hát jó, hát rendes emberek, nem? Fölvágjak, nem? Mi a csodásak, nem? Most hát. Hol dolgozik ő merre? Hogy Monumentumba. De várjál, most hol van? Hát mit tudom én, Szent Tamásnál valami krivarpartján, vagy csatorna körül. De most a vasutat építik, vagy mit? Nem, mondom, hogy a csatorna körül. A csatorna körül vannak, aha, jó van, majd csak főfogom. Nem a vasút, nem van. Uh-huh. Hát jó, hogyha megbígyat venni, meg minden, akkor nem szól senki semmit, akkor miért, nem? És még legalább... Csecskéknek is van mit enni, nem? Nem, a hattyúkat láttak. Na. De most nem mondtad, hogy kell hattyú, mi? Nem mondtam. Hát mindenki is szegény hattyú. Mi a baj, titukám? Olyan ingerült lettél. Túl sok volt az új arc. Jaj, de veszem, hogy szereti, hogy kimagadta, meg úgy ígatta. Téged meg a fráz kerügetett, mi? De nem beteg meg, ugye? Nem beteg. De a beteg a vécú, a gerince nagyon fáj. Azt mesélte, hogy ment bazénra. Meg ment mi a csodára, gyógytornára, meg mindenre. Ő neki a gerincével van baj. Más baja nincs neki. Csak a gerince. Hát azt még nem lehet elkapni szerintem. A gerince. Mi lesz elé? Én nem szoktam ennyit puszigatni, ugye? Hogy is kell, még a mama sem eri ennyire. Mama se szokta puszigatni ennyire. Hát igen, én nem tudom, a vécő még puszigatta annyira. A Mirta sem eri ennyire. Hát ez az. Vécőnak nagyon hiányzik, biztos a kisbaba. Mondtam, mondtam a Jancsinak, hogy csináljanak már egyet. A Flóra benne is volna, hogy észrevettem, csak a Jancsi nem óhajtja. Oh. Hát. Ez van. Tehát látod, most elbasztad a Vécunak, kell volna mondani, hogy hozzon megyei virágok tasakossat. Virágmagot. Na majd mondom én, ha el nem felejtem. Húsvét, húsvét körül úgy is jönnek. Uh-huh. Nem te mondtad, hogy ki valami mezei virágok? Hogyne. Vagy rendjel azt a nagyon drága magot? Olyan már mondtad a... Hát ez már megvan rendővel. Mondtad a szalmát. Hát akkor viszont már nem is kimondanom. Hát de hoztad valami mixeket. Jó. Úgy, hogy talán biztos a fiúk sem vagy valami. Van énekem, majd ki kell az. Tari van mixe. Van. Látom, ki elég jó kellnek az öregasszonynál is, hogy oda egy dobálva a... Mi a csoda? Ez a buzavirág is kell, meg majd biztos az a sárgaság, az a zökörszem, tudod, az a kis apró, az is kell. Mindenfajta hülyeség már. Ó, nincs fő kapálva, ott kell. Kelt. Vagy most megfagyott, én nem tudom. Majd meglássuk. Uh-huh. Valami tőle lánya kezdeni, nem tudom, mi van ilyen rossz hangulatban. Lehet, hogy elmos, nem? Lehet. Próbáld elaltatni, hát ha. Hát már most sokat aludt már, vagy nem? Mi nem aludt egyáltalán. Hát akkor az a baj, most már azért, ha egy kicsit hosszú, akkor neki az idő, és akkor... Babakocsiba aludt egy darabig, aztán... Nem bírtam mindenhova betelni az utatba, akkor jött ott szólni, hogy a pláce bebá. Ja. Uh-huh. Itt a kis ideában volt-e? Uh-huh. Hát ott elég szűk a hely, mi? Hát, és akkor toltam egy darabig, aztán jött az első, hogy a pláce van bebá. Uh-huh. Akkor egy-kettő között menni hozzá, ugye? Nem. Nem. Nagy a, kicsi a hely közöttünk, nagyon miatt össze van szorítva ott a minden, ott a kis ideában azért. Hát jó van, de nem vettem olyan nagy valamit, vettem azt, hogy sétes tésztel, mit vettem még? Nem is tudom. Mikor volt a születésnak? Januárban, ugye? Igen, január 3-án van. Mert? Most kap tőlem cukit. Mit kap? Csokikat. Ja. Január 3-án volt neki a születésnapja. Nem tudom, mikor van neki a névnapja, majd megkérdezem, majd csinálok neki megint egy fődiápres tortát, mert nagyon tetszett neki. Vagy majd a Jancsiszki napja, mit tudom én. Majd valamelyikre. Kicsi lány, te mit csinálsz? Hallod, hogy mondja? Uh-huh, hallom, hát. Hallom, hogy valamit mesél, csak nem értem, hogy mit mesél. Igen. Meséljé. Sokat meséljé nekem. Voltak idegenek nálad? Nem tudtad, kicsodák, ugye? Nem tudtad, igazam van? Nem tudtad, hogy ki volt az a néni? Nem. Én majd egyszer megismered, jó? Ha nagyobb lesz, akkor rájössz, hogy az a... Mi a csoda? Igen, anyának a köröszanyja. Igen, majd rájössz, ugye? Igen. Idegenek voltak? Én nem vagyok idegen neked, ugye? Engem meg már jobban ismersz. Igazad van? Igen. Meséld el nekem, meséljed. Ugye, hogy elmeseled? Mindent elmesélsz? Mindent, ami történt veled, igaz? Sokat. Most már, mert rossz kedvű vagy, mondd anyának. Igaz? Mi a baj, kicsi lány? Nyűgös, kicsi lány. Lehet, hogy álmos, fáradt lesz, Ani. Becsú sokat nyúzta. Ha? Rossz volt a becsú, ugye? Ugye, kicsi lány? Na, jó van, akkor tegyünk le. Na, szia, akkor nézd meg. Na, szia. Szia.